Taniej o 1000 złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już środa, 23 września. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. O 13:00 kolejne rozmowy w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Izba Gmin daje zielone światło dla kontrowersyjnej ustawy brexitowej. W Słupsku odsłonięto mural rotmistrza Witolda Pileckiego. Dziś o godzinie 13:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się kolejne spotkanie kierownictwa partii w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Poprzednio odbyło się w poniedziałek, jednak rezultaty rozmów nie zostały przedstawione opinii publicznej. Wczoraj z kolei doszło do rozmów prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z premierem Mateuszem Morawieckim i liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Przyszłość rządowej koalicji stanęła pod znakiem zapytania po zeszłotygodniowym głosowaniu w Sejmie w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. Mimo dyscypliny klubowej przeciw było kilkunastu posłów PiS-u oraz wszyscy posłowie Solidarnej Polski, od głosu wstrzymała się większość posłów drugiego z koalicjantów, czyli Porozumienia. Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przylecieli we wtorek po południu do Włoch. Prezydent w czasie tej pierwszej w nowej kadencji wizyty zagranicznej zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka. Spotka się też z najważniejszymi włoskimi politykami. Pan prezydent także spotka się z głównymi lekarzami zajmującymi się COVID-em we Włoszech. Będzie podpisana umowa współpracy polsko-włoskiej w zwalczaniu COVID-u, więc to jest bardzo ważny element, ten europejski i ten zdrowotny. Mamy rocznicę śmierci generała Andersa. Pan prezydent odwiedzi Monte Cassino. To jest też bardzo ważny dla polskiej pamięci historycznej moment. I mamy wreszcie audiencję Ojca Świętego, rozmowy także z sekretarzem stanu kardynałem Parolinem oraz mszę świętą u grobu Jana Pawła II w stulecie jego urodzin. Tak o wizycie Andrzeja Dudy we Włoszech mówił w tym tygodniu w programie Trzecim Polskiego Radia szef gabinetu głowy państwa Krzysztof Szczerski. Para prezydencka wróci do kraju w piątek. Izba Gmin dała zielone światło dla kontrowersyjnej ustawy brexitowej, która, jak przyznał brytyjski rząd, łamie umowę z Unią. Posłowie przegłosowali projekt na najważniejszym etapie drugiego czytania. Administracja Borisa Johnsona przekonała buntowników, idąc na kompromis. Po pierwsze, zgodziła się na dodatkowe zabezpieczenie. Przed naruszeniem umowy rządzący musieliby uzyskać zgodę parlamentu. Co więcej, w wyniku innej decyzji rządu zapisy mogą nawet nie wejść w życie na czas. Z Londynu Adam Dąbrowski. I think the eyes have it. The eyes have it. Wielkich emocji nie było. Rząd zrobił krok wstecz, ale kompromis nie uspokoił wszystkich konserwatystów. Theresa May, była prawicowa premier, mówiła w tym tygodniu tak. Rząd działa lekkomyślnie, nie myśli o tym, jak na dłuższą metę wpłynie to na globalną pozycję Zjednoczonego Królestwa. Na Unii kompromis też nie robi wrażenia, bo zapisy podważające umowę brexitową pozostają w projekcie. Ale jak donoszą media na Wyspach, brytyjski rząd robi inny krok w tył, wydłuży mianowicie pracę parlamentarne nad ustawą. Efekt? Do połowy października powinniśmy wiedzieć, czy będą szanse na umowę brexitową, ale wtedy projekt nie przejdzie jeszcze przez parlament. Jeżeli więc szanse na porozumienie będą, to rząd powie po prostu, że te zapisy i tak nie są mu potrzebne. Mówi Polskim Radiu Rafael Hoge w think tanku Institute for Government. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I wracamy do kraju. Mural poświęcony rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu odsunięto w Słupsku. Powstał na budynku przy ulicy Bitwy Warszawskiej, przedstawia beret więźniarski ze stopniem wojskowym oraz datą narodzin i śmierci polskiego bohatera Auschwitz, mówi autor muralu Zbigniew Babiński. Przez to właśnie, że nie ma wizerunku, może to trochę drażni i to dobrze. Jeśli to będzie działało w ten sposób, że ludzie będą gdzieś zaglądać do książek, do internetu i czytać o jego dokonaniu, o jego bohaterstwie, to o to chodzi. Rotmistrz Witold Pilecki był współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej i żołnierzem Armii Krajowej. Dobrowolnie trafił do Auschwitz, stworzył tam ruch oporu. Po zakończeniu wojny został oskarżony i skazany przez władze komunistyczne na karę śmierci. Jego szczątków nie udało się odnaleźć do dziś. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pas chmur przejdzie z południowego zachodu do centrum kraju, po południu na zachodzie i południu spadnie deszcz, a burze wystąpią od Pomorza Zachodniego po Opolszczyznę. Ciepło, bo nawet 28 stopni pokażą termometry. Trójka. Program Trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Biblioteka Nocna. Leśna wycieczka w miesiącu maju. Tak jakbyś trafił prosto do raju. Wiosenne słońce i leśna łączka. I leśna łączka. I leśna łączka. Wilk przegryzł szyję właśnie zajączka. Wilk przegryzł szyję właśnie zajączka. Aptece Nocnej witają Państwa Magdalena Trzaska, Irena Dan i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję apteką, piosenką pod tytułem Rajska Polana, której brzmienie zapewnił Agim, a najbliższą godzinę posłuchamy takiego zestawienia, zresztą nie konkretnie takiego jak na samym początku chciałem, ale jak to w czasie pracy dobierania piosenek bywa, stworzyłem zupełnie coś innego i jako druga pozycja przed Państwem Massive Attack. We'll be right back. jest jednym z większych mistrzów, jeżeli chodzi o tworzenie nowej oprawy z tradycji muzycznej, która wyrasta w tym wypadku z bluesa, natural blues i Moby. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Istnieją formacje, które przejdą na pewno i przechodzą do historii, które już znamy, które tworzą taki główny filar, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, choć w gruncie rzeczy w tym wypadku nie mamy do czynienia z czystą rozrywką, jest to coś więcej. To w zasadzie pewnego rodzaju filozofia życia. Dla niektórych no, w pierwszym podejściu może być bardziej niebezpieczna, przynajmniej tak ją widzimy, choć z drugiej strony po prostu wiąże się z bardzo dużym wysiłkiem, dużą pracą, ale i też z wielką satysfakcją i przyjemnością, która przynosi zespół, który uwielbiam i bardzo często do niego wracam, Prodigy i Dale Lowe. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. We'll be right back. I tak, proszę Państwa, właśnie brzmi Prodigy, będzie brzmiało i to jest coś niepowtarzalnego i też takim wykonawcą, teraz podkręcając trochę ciśnienie, posłuchajmy Jacka White'a w wielu projektach, w których występował, zawsze miał do zaprezentowania coś ciekawego. W tym wypadku też jest tu bardzo ciekawy, interesujący, można powiedzieć, niedużym kosztem nagrany teledysk do formacji Dead Weather Jacka White'a, a chciałem zaproponować Państwu piosenkę pod tytułem Treat Me Like Your Mother. Jako mieszkaniec głuchej północy jadę przez miasto, jest środek nocy i tak, proszę Państwa, dojeżdżamy do formacji z rzeczywiście dalekiej północy, jeszcze z tej dalszej niż ja pochodzę, zespół Rojksop i taka dawka północnej energii What Else Is There? Jest 36 minut po godzinie 12. Proszę Państwa, przed Państwem formacja, która stworzyła nowoczesne brzmienie zespołów, które poznaliśmy w latach 80. i 90. To rzeczywiście twórcy nowego brzmienia The Future Sound of London. Piosenka pod tytułem Calcium, czyli po prostu wapno. Oh.

Do końca jeszcze pozostało 10 minut apteki nocnej. Myślę, że jeszcze zmieszczę to, co zaplanowałem, choć chyba nie wszystko, także nie będę już przedłużać opowieści na temat tego, co będziemy słuchać, tylko po prostu posłuchamy PJ Harvey i Down by the Water. I lost my heart under the bridge to that little girl, so much to me, and now I moan and now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl. Jest, proszę Państwa, taka mityczna kraina w Tybecie. Państwo zupełnie idealne, znajduje się w jakiejś dolinie, jeszcze nikt tam nie dotarł. Z tych przynajmniej ludzi, którzy mogą to zakomunikować światu, nazywa się ta kraina Szambala, a będzie o nich śpiewać zespół Beastie Boys. wydała Magdalena Trzaska, realizowała Irena Dan, a przy mikrofonie prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, a ja się żegnam. Dobranoc, miłych snów. Boop boop.